Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico a Ramóns, a Román Sánchez, que é da cooperativa Carqueixa, lá nas terras de Cervantes, donde se come boa carne, vamos. Nos Ancares Luqueses, vamos. Sí, nos Ancares Luqueses. Imos alá, diga, pues, saludalo. Vamos saludalo e darles boas tardes e divulgaremos alguna cousinha. Venga. Así que, moi boas tardes, Román. Hola, moi boa tarde. Muy buenas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, Román. Nada, que menos. Muy, siempre nos tratades muy bien, así que hay que seguir. Bueno, a Carqueixa. Unha cousa que teño que felicitarte, que non tiven tempo, posto que hai, sí, hai días que non falamos contigo, eses premios Aresa e sí, Agader do 2021 sí, de Desenvolvemento Rural. Felicitacións, moitos parabéns. Sí. Bueno, pues moitas gracias. A verdade que é tamén recompensa a toda unha traxectoria de moitos gandeiros e de moitas gandeiras de aquí sí, da zona de Ancares que fan as cousas moi ben e nos tratamos de visibilizálo e que a xente saiba que realmente os Ancares están así de bonitos gracias a que hai moitas persoas vivindo nela. Bueno, claro, a cooperativa con grandes gandeiros e persoas que ademais pues dedican o seu traballo para que uh-huh, a cría tradicional pues, se poida vender hasta por internet, ¿verdad? Que mandades... Sí, bueno, de feito empezamos fai 4 anos vendendo a carne por internet funcionou-nos moi ben, uh-huh, grazas tamén a moitos clientes uh-huh, que tamén temos na zona de Barcelona, que é verdade que onde máis vendemos, uh-huh, pois fomos medrando. Uh-huh. Pouco a pouco fomos medrando, ao principio tiñamos subcontratado o servicio, pero despois, uh-huh, como xa íamos tendo máis volumen, uh-huh, pois comenzamos con unha carnicería en Lugo, uh-huh, e agora xa temos dúas. Ah, moi ben, estupendo. Vendemos tanto na Praza de Abasto, que é onde comenzamos, sí, como por internet. Moi ben. Ademais, agora, bueno, desde fai 3 meses, tamén platos elaborados por... Carai, ostras. Sí, eu tuve mirando, xa me entraba a fane. Me cague. Ou seja, que tendes cociñeiros tamén aí. Sí. Ademais, combinando moi ben tanto a cociña tradicional, que temos sí, unhos callos, un caldo, un xarrete, carne guisada, ay, como tamén partindo da base da Rosa Tenreira, pois pues tamén sí, se fai pois charrete con castañas, claro, ou charrete con parte de figos, que sí que teño moi boa aceptación. Eso tiño que dicirlo leo a carnice, a cociñeira, tiño que dicir, eu quero que leve castañas. Pero eso, é como se sirve, entonces, eso que ven envasado vacío ou como vai? Sí, eso, se agora ides a moitos supermercados, teñen esa a mesma tecnoloxía, que está envasado con gas inerte, que asegúrache que non se modifican as propiedades da... Da comida, ten unha duración, no noso caso, dunha semana. Desde que envasamos. Sí, sí, sí. Entón, sí. Pode viaxar, ábrelo, cántalo na foto no micro e que aproveite. Exactamente. Caray, sí, señor. Ou seja, que, ademais da carne que de grande calidade que tendes, agulla, brazolo, sí, sí, cadera, carne picada, churrasco, que sei eu, todo entrecot, filetes, hamburguesas, lingua tamén, picaña, que sei eu, todos os produtos que poden existir con respecto a carnicería de vaca, non? E de tenreira. Sí, de tenreira, que decir, foi como empezamos. Como empezamos, só vendíamos lotes de 5 e de 10 kilos, onde iba un pouquiño de todo, porque era a maneira de que de conseguir sacar todos os canales. Pero, pois, bueno, foi funcionando ben, o boca a boca, pois, axudou-nos moito. Despois xa nos convertimos prácticamente nunha carnicería online, onde a xente, pois, se quer escoller... pois 10 kilos de chuletas, pois colles, se queres 10 kilos de agulla, pois tamén atés. Así foi como fomos medrando, nada, agora contento, quero dicir, xa antes da venda online éramos un traballador, agora somos 4 e con visos de seguir medrando, e de seguir pagándolle máis. Tanto que sí. Aumentar, non? Sí, de seguir sobre todo pagándolle máis os xatos aos socios e as socias, que é o noso objetivo final. Hombre, claro. Medrar con calidade, que é o que facedes en realidad. Calidade tenreira galega suprema, non? Mira, Xulio, directamente do Sancares. Eu estou vendo aquí un prato que xa entra na máis que gana de comelo, pero leva figos. Figos? Sí, figos. Sí, esa tenreira con salsa de figos, sí, que está funcionando moi ben. E despois os callos, Tamén, callos, sí. Sí. Callo é un prato. E con castañas. Charrete con castañas. Sí. Nada, eso xúntase a castaña con a tenreira, que é como un plato moi arquetípico tamén. Sí. Todas producións moi... E despois xa... Non particulares que temos en Ancares. Hombre, e despois xa non se pode falar. O caldo. Que ademais o caldo... Mire, bueno, que tamén estuve en Barcelona e en Madrid e intentaba facer o caldo e nunca me salía ben. No. Hasta que descubrí que é polo tema da agua. Dixe, descubrí no estano. Sí. Que é o fundamental. Bueno, Sí. Pois, porque, claro, aí te da... Xa o dice, ainda máis vigilais o que é a... Vigilais o que é a calidade, o sabor, todo, Porque quen son os cociñeiros? A ver, quen son? Os cociñeiros Mari Carmen, que está no bar segundo en Navia de Suarna. Ostras, ai, cando vayas a Llerín e va a Mari Carmen. Pois podes decir que ademais está moi implicada, estamos moi contentos con ela, e creo que ela tamén con nos. Hombre, e tanto. Mari Carmen, e quen máis? E despois Pedro, da Campa da Braña, ali en Cervantes, en Degrado. En Cervantes. Anda, pois. O mesón, claro que sí. Sí, señor. Bar segundo e o mesón Campa da Braña. Pois no, parabéns, felicitacións, de verdade. Nada, Xulio, eu xa te invito ali a Navia de Suarna, que eu son deli. Pois xa te invito e vamos ver a Mari Carmen. A Mari Carmen ou Pedro. Vale. Pues, ou a Pedro. Un día a Pedro e outro día a Mari Carmen. Que si sí disfrutamos do lugar. Sí. Bueno, escoita, o que vos recomendades que tiñades, ademais, como especialidade, era as hamburguetas, os filetes, a espaldilla e a carne asada, non? Sí. Que era no convenzo, non? Ou no principio, non? Sí. Sí, pero bueno, decir, siguen sendo as hamburguesas, siguen sendo do que máis saben con as chuletas. Porque a verdad que é sin ningún tipo de aditivo máis que o perejil que se lle bota, un pouco de sal, carne de moi boa calidade, funciona, no, funciona moi ben porque no, temos moi boas críticas e moi boa acollida, verdad. Nada, que eu vou á Praza de Abastos de Lugo ali no fondo de Santo Domingo e vou á carnicería Ancares. Sí, o sabor dos Ancares, ya que por cierto, o que acaban igual de que a página web. Eso es lo que quería decir yo a nuestros oyentes, todos los oyentes que quieran ponerse en contacto con vosotros, Bosco, que se pasen por la página osabordosancares.com, que ahí es donde pueden solicitar todos los vosos que además tendes a tenda con lotes, con pratos cociñados, con carne para asar, carne picada, todos los productos están ahí y pueden solicitarlos, que además si se solicitan con una cantidad mínima de gasto, pois veñen cos postes gratuitos, seguro. Sí, a partir de 75 €. Sí. ¿Ves? Lógico. Y además tendes recomendaciones, que me parece que tendes un blog onde recomendades, podes facer esta receta ou esta comida ou esta outra, non? Sí, así fixemos desde o comezo, sobre todo para axudar a aquela xente que ten menos conhecimentos a realizar a comida, ou tamén para conseguir pois que novos pratos que a xente nos preguntaba, ¿no? Sí. Entón, bueno, pois sí que temos esas recomendacións porque funcionan moi ben. Sí, hombre, estupendo. Sí. Porque eu vexo por aí que hasta os prezos non son demasiado desagerados, Home, non, eu de feito aínda o verán pasado estiven aí na casa dun familiar en Santa Coloma e toda a carne era máis cara que a nós. Sí, ves? Sí. Xa non me vou meter na calidad porque, bueno, sí. non se pode falar mal, pero bueno, non se pode comparar tampouco a carne de Cebadeiro que a carne de crianza tradicional, de xato que están carmais. Sí. Que está mamando leite hasta casi o sacrificio. Exactamente. Porque a mí me facía gracia cuando fun aí e vin que eran estou aí pola terra da Carqueixa, en fin, cerca da cooperativa, todo por aí, como hai prados, acércanse os xatos pequenos como son tan pois acércanse a ti hasta te lamen e todo. Bueno, está pero bien. Enseguida ven a madre a sacalo de encima. Están moi ben cuidados, non? A Carqueixa claro, a máis é que son xatos que non normalmente están acostumados a estar con xente porque están moi ben cuidados. Claro. Non é xatos como que se escapan. Tendes moitos na cooperativa? Sí, somos, bueno, 215 socios. Carai, bueno, activo sobre 115, que paga moito socio, que tamén foi de vello, e sigue estando na cooperativa por tema de castañas, por tema de pienso, bueno, un pouquinho así. Pois ala, enviámoslle as nosas felicitacións a todos eles, que de verdade que facedes un compendio extraordinario. E o equipo que tendes, pois eso, está destendo maravilloso. Moitísimo éxito. Bueno, moitas gracias, xa lle traslado tamén a felicitación. Román, unha cousa que me gustaría que recomendaras a todos os nosos ointes, porque estás achegando a festa de San Xoán, e en San Xoán vos recomendastedes o ano pasado, me parece que escoitei, anímate a facer a costela á brasa, non? Sí. Bueno, aquí o churrasco en Galicia é casi unha religión, non? Neso, en San Xoán, seguramente cando máis se vende, cando máis triunfa, sempre é un bon momento. A noite meiga, que dicimos os galegos, non? Sí. Esa noite que sepan disfrutar de liñas e pasalo ben cos amigos. Que sepan disfrutar dun lote que ofreces aí no sabor dos Ancares, a falda, non? Sí, é un lote de verán que leva sobre todo está pensado na pagrella, non? A brasa, churrasco, hamburguesa, chuletas. Sí. Ya así como foi concebida, a verdad que está está funcionando moi ben. Sí. Un consello extraordinario para ese día que todo o mundo pode disfrutar del. Que acompañado con uns cachelos e uns pimentiños de patrón, seguro tamén valen, que unha... tamén valen. Tamén. Seguro. Yo prezo é extraordinario. Porque ademais, con garantía, como dicides vos, con garantía que vos tendes, benestar animal, tendreira gallega certificada. Exactamente. Sí, porque eso todo que está en Tandeira Galega Suprema, temos un selo de benestar animal, que cumpren todas as condicións das auditorías que se realizan, uh-huh. Claro, é dicir, son xatos que están acompañados cas máis, que teñen espacio para medrar, e boas condicións, por iso que teñen o selo de benestar animal. O requisito sí. Que se... Ademais, seis, aí, como os tratáis tamén os animais, hai en certos sitios teñes árboles, carballos, e ali onde se elas se rascan, elas están á sombra. O malo que teñen aí nos Ancares é o frío, non? O asunto do lobo, non? Ah, bueno, hai o lobo. Algunha que outra peixuría o falla. Algún susto tamén ten dado por aí, non? Sí. Sí, home, de feito ten bastante presencia na zona, non? Sí, sí. Sí que a verdade é que uh-huh. que hai anos que ataca máis que outros, pero por exemplo este ano ainda está sendo un pouco máis tranquilo, pero ano pasado sí que houbera bastantes baixas, sí. Uh-huh. Porque por exemplo as vacas que van a parir, todo eso que hoy les falta pouco tal, que o lobo dase conta también. Cando parin, pois xa tens que retirar, non? Leválas ao... Sí, claro, o que está obligando a que moitas desas vacas pues, teñan que parir dentro, non? Sí. Sí. Bueno, de todas formas, tamén as vacas cada vez están máis acostumadas ao lobo, xa se defenden. Cando xa é un rebaño grande, xa ves que protexen... Hombre, as crías. As crías, non? Sí, poñen sí, as crías no medio, fan un círculo ao redor. Uh-huh. Protexen. Protexense moito, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, eso, eu o que volvo a repetirche, Román, é esa felicitación que tens que estender a todo o equipazo que formades en esa cooperativa, e que, bueno, pois, na posa páxina, que se meta moitísimos dos nosos ointes, que paga a pena meterse aí os sabores dos Ancares, os sabores, para poder pedir os vosos produtos, que seguro que, como acabas de decir, teñen calidade e ofrecen... E cando coman carne dos Ancares, que pensen a xente que está ali traballando. Precisamente por iso. Claro, é o que faz posible consumindo a nosa carne, que poida seguir vivindo xente con dignidade na zona de Ancares. Exactamente. Un rural vivo, como dicides vos. Eso, rural vivo, sí, señor. Bueno, pois unha aperta moi grande, Román. Vale, pois a vos, moitas gracias por acollernos. Deña, unha perda grande, e volvo a repetir, felicitacións a todo o equipazo. Outra cousa lle dicimos a Román. Dime. Falando con nós, ides a ter sorte. Ah, sí, porque non somos talismán cos persoas que falamos. Pois moitas gracias. Por iso recibir esos premios. Xa funcionou no pasado, sí, agardemos que siga funcionando. Siempre sí, claro que sí. Vale. Deña, a seguir collendo premios, que tamén precisades. Veña, sí. Unha aperta. Defecto de quien sueña, caneta de poeta, navega por el mundo con un berro en la maleta. Versos en hemisferio orbitan a fin de un grande misterio. Teima de navegante, onírica ley, planeta distante. Fim do...